ธรรมเมธิตังนวิชหาติกิตติเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมเกียรติคุณคุณงามความดีที่ลือเรื่องสืบต่อเนื่องบอกเล่าเป็นข่าวขานเกียรติยศสรรเสริญดังเนิ่นนานเกียรติศักดิ์อัครฐานที่ได้มาย่อมไม่ละพระห่างจืดจางจากมิพลัดพรากร่วงโรยให้หอยหาซึ่งธรรมที่ปฏิบัติเต็มอัตราในศาสนาคือธรรมอันล้ำคุณธรรมเมธิตาเยนกรณติปาปกังผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาปผู้ตั้งอยู่ในธรรมประจำจิตสุจริตล้ำเลิศประเสริฐสุนย่อมมีจิตเมตตาเกื้อกาลุณทำแต่บุญคุณหลายเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่ล่อก่อกรรมกระทำบาปกรรมชั่วหยาบเลิกแน่มิแลเหลียวไม่ทำบาปทุกสิ่งแน่จริงเจียวใจข้องเกี่ยวในธรรมสุขสำราญขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยวันเวลาก็ผ่านไปนะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เคลื่อนเข้ามาวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะแต่ละวินาทีมันก็แสดงถึงความเสื่อมสิ้นสลายไปรายการธรรมะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเพราะหน้าที่บางทีก็ใช้เทปคำบรรยายมาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเป็นประจำมีกิจทางด้านพระศาสนาต้องไปบรรยายต่างถิ่นต่างแห่งต่างจังหวัดโอกาสนี้เลยที่จะพูดจะบรรยายเกี่ยวกับข้อธรรมบางทีญาติโยมเคยฟังติดตามรายการธรรมะมหาบุญช่วยไปไหนน้อพอออกอากาศ2วัน3วันบางทีไปต่างจังหวัดโยมนะอาตมาก็ประบรรยายทางนักศึกษานักศึกษาปี4เขาจะจบคอร์สการศึกษาไปปฏิบัติงานไปเข้าคอร์สการอบรมต่างจังหวัดอาตมาก็ไปบรรยายนะไปบรรยายอธิบายเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติให้นักศึกษาที่จะออกสู่ภาคสนามจากสถาบันไปสู่ภาคสนามคือไปสู่การปฏิบัติกิจของตนตามหน้าที่ที่ตนได้ศึกษามาญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดจัดคอร์สการปฏิบัติก็นิมนต์ให้ไปบรรยายอันที่จริงแล้วอาตมาต่างจังหวัดไม่อยากจะไปแต่ว่าเป็นกิจเพื่อญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดจัดคอร์สการปฏิบัติก็นิมนต์ให้ไปบรรยายอันที่จริงแล้วอาตมาต่างจังหวัดไม่อยากจะไปแต่ว่าเป็นกิจเพื่อพระศาสนาไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแนวการปฏิบัติคนส่วนมากก็ได้สนใจใคร่กับธรรมะปฏิบัติอยู่แต่ธรรมปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันมันก็มีหลายข้อหลายตอนเช่นว่าธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทานบ้างธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลบ้างธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของภาวนาบ้างเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาเรามีโอกาสทำเราก็เจริญปฏิบัติตามอย่าได้ละได้ทิ้งกันนะเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะทุกวินาที อันนี้ก็เป็นการเตือนสติกันถ้าเรามีชีวิตด้วยเป็นอยู่ด้วยการทำความดีนะอโมคันตัสสะชีวิตตังชีวิตของเราก็ชื่อว่าไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันจากความดีคนที่สร้างความดีไว้เต็มที่คือคนเตรียมพร้อมนะเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านฉันใดก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่สัมปรายภพเราต้องเตรียมเสบียงฉันนั้นเรื่องของธรรมะปฏิบัติในศาสนานี้ถ้าเราเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนาถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติในการเจริญวิปัสสนาเราจะพลาดโอกาสโอ้วิปัสสนานี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกไม่มีคนแสดงเลยนะพระพุทธเจ้าแสดงคนนำไปประพฤติปฏิบัติสามารถทำลายถ่ายถอนความเห็นผิดทำลายกองกิเลสในจิตใจของเราแล้วก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดก็จะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีวาสนาบุพพาธิการอันสะสมมาดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นทุกข์วิปัสสนาเนี่ยเป็นทางเพื่อความหลุดพ้นเป็นทางออกจากกองทุกข์อย่างศีลสมาธิเบื้องต้นสมาธิเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดสิ่งนี้มีอยู่แล้วในโลกแต่สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดก็คือการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือมีสติมาตามดูกายดูจิตอยู่เนืองนิดถ้าบุคคลมีสติมาตามดูกายดูจิตชีวิตของบุคคลนั้นก็จะไม่เป็นหมันจากความดีนะไม่เป็นหมันจากความดีความดีมันอยู่ที่ไหนความดีมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระณดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิมาเล่ามาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันว่าสืบเนื่องมาจากวันออกพรรษาวันออกพรรษานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดก็ตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาแล้วคล้ายๆกับไปทำหน้าที่ไปปฏิบัติงานออกพรรษาแล้วจะมาแจ้งข่าวว่าการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติธรรมของตนนั้นบรรลุเป้าหมายถึงแค่ไหนออกพรรษาภิกษุก็เดินทางมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการสนทนาธรรมเขาเรียกว่าธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมเป็นเครื่องให้คิดถึงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานแล้วจะให้ไปพบกันได้ที่ไหนพระอานนท์ได้กราบทูลถามแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์หลังจากเราตถาคตนิพพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหวังจะมาเฝ้าเราตถาคตพึงไปดูสถานที่สี่ตำบลคือลุมพินีสถานที่เราตถาคตประสูติหนึ่งพุทธคยาสถานที่เราตถาคตตัตรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งพาลานสีป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันเป็นสถานที่เราตถาคตแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดเบญจวัคคีให้เป็นไปหนึ่งและกุสินาราสถานที่อันเป็นที่ทอดร่างกายเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งเราตถาคตหนึ่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหวังจะมาเฝ้าเราตถาคตพึงไปสถานที่สี่ตำบล นี้เมื่อไปสู่สถานที่สี่ตำบล นี้ยังสังเวคธรรมให้เกิดขึ้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การไปกราบไปไหว้ก็ยังเป็นบันไดไปสู่สวรรค์เพราะเหตุผลอันนี้อาตมาก็เลยพาญาติโยมไปไหว้พระที่ประเทศอินเดียนะไปไหว้พระการเดินทางก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครส่วนคณะใหญ่ส่วนมากก็จะเดินทางไปที่อ่าวเบงกอลนะคือไปกรุงกันกัตตาเมือง ประเทศอินเดียเขาเรียกว่าเวสต์เบงกอลเดินทางจากกัลกัตตาเนี่ยไปได้สองทางถ้าเราชอบสบายหน่อยเราก็ขึ้นเครื่องบินจากเมืองกัลกัตตาไปลงเมืองปัตตนะหรือปาตาลีบุตรแต่ถ้าเราอยากจะไปแบบเห็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียแล้วเราก็นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟฮาวราเมืองกัลกัตตาไปสู่เมืองขยาใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ12ชั่วโมงนะหรือจะเดินทางไปลงที่เมืองปัตนาก็ได้ใช้เวลาพอๆกันอาตมาก็ได้เดินทางไปอินเดียประมาณ15-16ครั้งนะไปแต่ละครั้งก็ประทับใจไปครั้งนี้ก็เหมือนกันญาติโยมอยากจะมีส่วนร่วมนะบางท่านก็ส่งปัจจัยมาบางท่านก็อยากจะนำผ้ามาก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะนำผ้าไปห่มสมเด็จพ่อที่เมืองกุสินาราสำหรับองค์พระที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยความยาว7.5 เมตรนะโยมนะแต่ถ้าเราจะทำผ้าไปห่มก็เป็นผ้าความยาวประมาณ6.5 เมตรต้องเอาผ้าหน้า40นี้มาเย็บติดกันจึงจะห่มองค์พระได้นะสองผืนมาเย็บแถบติดกันก็ความยาวก็เป็น6.5 เมตรถ้ารวมเป็นผ้ายาวก็13 เมตรมาตัดครึ่งเย็บแถบติดกันจะได้ห่มองค์พระได้สำหรับต้นสีมหาโพก็ใช้ผ้ายาวประมาณ7 เมตรเช่นเดียวกันนะต้นใหญ่ที่ต้นโพตัดทะลุต้นนี้เป็นต้นที่3ต้นที่4แล้วต้นเดิมมีอายุประมาณ200กว่าปีต้นที่2มีอายุประมาณ800ปีต้นที่3มีอายุประมาณ1,000กว่าปีและต้นที่4มีอายุประมาณ130ปีโดยประมาณนะก็ถ้าไปที่ลุมพินีสถานที่ประสูติต้นสีมหาโพธิ์ที่สระน้ำบกกรณีก็ใช้ผ้าความยาวประมาณ7เมตรแต่ถ้าเป็นอนันทโพที่เมืองสาวัตถีเมืองแคว้นโกศลวัดพระเชตวันอันนั้นก็ใช้ประมาณ7เมตรเช่นเดียวกันอันนี้สำหรับท่านสาธุชนท่านใดประสงค์เดินทางไปไหว้พระณประเทศอินเดียเราควรจะเอาไปห่มอาตมาแม้จะไปหลายครั้งแล้วก็จริงโยมก็นำไปทุกครั้งแต่ถ้าเรามีผ้าจีวรเอาไปห่มเลยพระเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่เหล่านั้นท่านก็จะได้บางสกุลเอาไปใช้ได้โยมแต่ถ้าเราเป็นผ้าไปห่มอันนี้ก็คงจะเป็นของแขกอะไรมันเป็นเรื่องของการบูชานะอย่าไปคิดเป็นในเรื่องอื่นถ้าเราคิดว่าเอาไปบูชาประเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปอย่างนี้เราก็ประเดี๋ยวเราก็ไม่เข้าใจเรื่องของการบูชาบูชาแล้วคนอื่นเขาจะเอาไปเป็นเรื่องของเขาแต่เรานี่เราก็น้อมจิตคิดว่าเราได้ทำดีแล้วนะการเดินทางไปทำการบูชาอาตมาได้นำไปบูชาที่รูปพระปรินิพพานที่เมืองกุสินารานะรูปองค์พระปรินิพพานนี้โยมเวลานอนนอนศีรษะพระเศียรหัวราบกับพื้นไม่มีหมอนหมุนเหมือนประเทศไทยนอนคอหักมือค้ำคางแต่ที่ปางปรินิพพานเนี่ยนอนราบกับพื้นเหมือนพระองค์เพิ่งนอนหลับใหม่ๆโอ้ยเมื่อเราได้ไปเห็นแล้วเกิดความซาบซึ้งตรึงใจกล่าวคำถวายยกผ้าขึ้นขนลุกซาไปทั้งกายสวดมนต์แต่ละบทไปอ้าปากสวดน้ำตาร่วงความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามาเฝ้าพระองค์ไม่ทันนี่ความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ว่าเกิดคนใดคนหนึ่งบางทีญาติโยมที่ไปบางคณะเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดโอ้คล้ายๆกับว่าพระองค์นั้นประทับอยู่เบื้องหน้าเรามาเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเราไปเฝ้าพระองค์ไม่ทันความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแหละกราบพระก็ดีนั่งสมาธิก็ดีน้ำตาไหลอยู่ตลอดการปฏิบัติธรรมนะพุทธานุสติถ้าเราระลึกนึกถึงแล้วเนี่ยทำให้ใจของเรามันนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์แม้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็จริงแต่ว่าคุณธรรมแสงธรรมของพระองค์ยังปรากฏอยู่ พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าเส้นทางที่พระองค์ตรัสไว้ยังปรากฏอยู่พระองค์จุดประทีปไว้คือพระธรรมพระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ไว้คือพระอานนท์นี้จะไปบอกว่าไม่รอบคอบก็ไม่ได้ว่าพระองค์จะนิพพานแม้แสดงโอภาสนิมิตไปตั้งหลายครั้งแต่พระอานนท์นั้นนึกไม่ออกแต่ว่าพระองค์ก็ยังพระอานนท์ก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้าพระองค์นิพพานแล้วว่าพระพุทธองค์นี้ทรงตั้งใครให้เป็นใหญ่แทนพระองค์ไว้ได้ไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่เช่นพระอนุรุทธะพระมหากัสสปะเป็นต้นเหล่านี้เป็นผู้มีการอายุพรรษามากเขาเรียกรัตติการรัตตัญญูอยู่มานานพระอานนท์จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระองค์นิพพานแล้วพระองค์ได้มอบความเป็นใหญ่ไว้กับใครพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าโยโวโขอานันทะธัมโมจะวินโยจะเทสิโตโซโวมะมะอัจเจเยสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดแลที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายครั้นเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตธรรมและวินัยนั้นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระองค์มอบความเป็นใหญ่ไว้กับพระธรรมมอบความเป็นใหญ่ไว้กับพระวินัยไม่ได้มอบให้แก่พระรูปนั้นเจ้าอาวาสรูปนี้ฉะนั้นถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนผู้นั้นก็ชื่อว่าเข้าเฝ้าพระองค์เช่นเดียวกันโบราณอาจารย์ท่านจึงพูดว่าผู้ใดสร้างอักขระจารึกพระธรรมคำสอนเหมือนกับสร้างพระองค์หนึ่งก็คงจะเอามาจากส่วนนี้แหละอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวเนื่องกันนะสำหรับญาติโยมผู้ประสงค์อยากจะร่วมเดินทางไปไหว้พระอินเดียก็หลังจากจบรายการแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้สอบถามก็4341927อันนี้ก็เป็นการเดินทางไปไหว้พระไปเข้าเฝ้าสมเด็จพ่อเราต้องคิดว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยเราคงจะอยู่ในโลกนี้บางทีเราตายแล้วบางทีไม่มีโอกาสที่จะไปเห็นสถานที่เหล่านี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแต่ละพระองค์ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นทุกพระองค์บางชาติไม่มีโอกาสได้พบเลยนะอย่างบางประเทศเขาไปเกิดอยู่ห่างไกลพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยเขาอาภัพเขาไม่มีโอกาสฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสชีวิตหนึ่งนะบางคนเกษียณอายุแล้วถ้ามีโอกาสควรจะได้ไปมันเป็นกำไรชีวิตบางคนก็บอกโอ้ยไปประเทศอินเดียมันลำบากไม่สะดวกสบายทำไมไม่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไปเที่ยวอย่างนั้นจะไม่สบายกว่าหรือถามว่าเราจะไปเอาความสนุกหรือว่าเราจะเอาที่พึ่งเอาบุญเอากุศลถ้าเราเอาบุญเอากุศลเราต้องไปดินแดนแห่งบ้านสมเด็จพ่อแต่คนไปเที่ยวไปกินไปดื่มโยมความสุขประเภทนั้นเหมือนความหลับความฝันพอไปกลับมาแล้วเหมือนกับความฝันไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นการเดินทางอาตมาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเมืองกันกัตตาเมืองปัตนะเวสารีราชคฤห์นาลันทาไปถึงพุทธกยาตอนนี้จะนำท่านสาธุชนเดินทางจากเมืองขยาจริงๆแล้วเมืองขยานี้มีสถานที่เกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้ามากมายเช่นต้นสีมหาโพธิ์บัลลังก์เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สัตตมหาสถานหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้เสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์49วันนะที่แห่งละ7วัน7วันบริเวณต้นสีมหาโพปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าเราไปเห็นแล้วจะเหมือนกับจมอยู่ในแอ่งกระทะคือได้ขุดค้นลงไป 2,500 กว่าปีแผ่นดินได้ท่วมทับขยะมูลฝอยถมพระเจดีย์สูงขึ้นมาตก5เมตรนี่ถ้าญาติโยมได้เดินทางไปก็คงจะมองเห็นเหมือนกับพระเจดีย์ตั้งอยู่ในอ่างนะนี่คือแผ่นดินมันสูงขึ้นและข้าง เจดีย์พุทธคยานั้นมีแม่น้ำสายหนึ่งเขาเรียกว่าแม่น้ำนีลัญชลาแม่น้ำนีลัญชลาเป็นแม่น้ำเกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าคือพระองค์นั้นได้ไปทำทุกขละกิริยาทรมานร่างกายอยู่ที่ดงคัสสลิคือภูเขาลูกหนึ่งทรมานพระวรกายอยู่ถึง6ปีพระองค์มาพิจารณาว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วจึงได้มาเสวยข้าวมัทธุปายาสของนางสุชาดาลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเสร็จแล้วพระองค์ก็เลยได้มาอธิษฐานรอยถาดที่ฝั่งน้ำเนรัญชลามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แม่น้ำเนรัญชลามีความกว้างใหญ่ลึกประมาณกิโลหนึ่งความกว้างนะพระองค์ได้อธิษฐานว่าหากมาดแม้นว่าเราจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ถาดอันไร้วิญญาณนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นเบื้องบนพอพระองค์ได้อธิษฐานเสร็จเรียบร้อยในถาดอันไร้วิญญาณก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนถึง80ศอกแล้วจมดิ่งลงไปพื้นพิภพไปกระทบกับภาชนะถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเช่นนามว่ากกุสันโธองค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมองค์ที่สามชื่อว่ากัสสโปมีพญานาคตัวหนึ่งชื่อว่าการนาคปรารถนาการนอนมาเป็นกาลช้านานแกนอนมาเป็นเวลานานแกก็บอกว่าอ้าวเมื่อวานก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสอีกองค์หนึ่งพอพระพุทธเจ้าของเราเสื่องทายถาดจมลงไปกระทบถาดทองคำใบก่อนไปกระทบกับถาดไปก่อนพญานาคก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งเอ๊พระพุทธเจ้าช่างมาตัดบ่อยเหลือเกินว่างั้นอันนี้ท่านก็บอกว่าพูดได้สองนัยยะว่าเป็นธรรมาธิฐานก็ได้แล้วก็เป็นบุคลาธิฐานก็ได้ว่าตัวพญานาคคือความหลับหมายเอาตัวกิเลสของคนเราไม่ค่อยตื่นจากความชั่วทำแต่ความชั่วทำแต่บาปแต่กรรมเนี่ยนอกจากที่แม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยจะเป็นที่อาศัยลอยถาดของพระองค์แล้วยังเป็นที่อยู่ของพวกชดินสามพี่น้องคืออุลุเวลากัสสปะนี้มีบริวาร500นาทีกัสสปะนี้มีบริวาร200-300ส่วนขยากัสสปะมีบริวาร200นี่ก็ได้สำเร็จที่ฝั่งแม่น้ำขยานี่แหละและพระเทวทัตที่แยกสงให้แตกกันกับพระพุทธเจ้าก็มาพักแรมอยู่ที่ตำบลขยาภูเขาชื่อว่าขยาศีสะประเทศอยู่ที่เมืองขยาเป็นภูเขาลูกนี้เขาเรียกว่าพรหมโยนีหรือที่กำเนิดเกิดขึ้นของพวกพราหมณ์อยู่ณสถานที่ภูเขาลูกนี้แล้วถ้าไปเมืองขยานี้โยมจะมีขนม2ชนิดขนมอันหนึ่งเขาเรียกว่าขนมขาชาหรือคนไทยคนแขกเรียกว่าขนมคัดชาก็คือแป้งจี่นะกรอบแล้วก็ทานกับกะลำใจก็คือชาเย็นอร่อยแต่ถ้าไปถึงเมืองพาราณสีจะมีขนมชนิดหนึ่งเขาเรียกขนมตินกุดตินะแปลว่างากุดแปลว่าบดนะตินกุดแปลว่าขนมแดกงานั่นเองก็จะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองพาราณสีเมืองขยานี้เขาเรียกว่าช่วงแม่น้ำเนรัญชลาเขาเรียกแม่น้ำฟันกุนะบางคนก็บอกว่าแม่น้ำฟันผุเอาละแล้วแต่จะเรียกละนะพระพุทธเจ้านึกถึงพระเบญจวัคคีเดินทางจากเมืองขยาไปสู่เมืองพาราณสีระยะทาง250กิโลเมตรแต่พระองค์เดินทางเพียงแค่11วันนะหมายความว่าตั้งแต่เพ็ญเดือน6จนถึงเพ็ญเดือน8ใน2เดือนพระองค์เสวยวิมุตติสุขเสีย49วันก็เหลืออีก11วันพระองค์ก็ได้เดินไปเมืองพาราณสีก็ใช้เวลาประมาณ11วันระหว่างเมืองขยากับเมืองพาราณสีต่อกันเขามีแม่น้ำสายหนึ่งเขาเรียกว่าแม่น้ำโซนนะเขาเรียกว่าแม่น้ำโซนหรือโสนรีหรือนะแม่น้ำโซนเป็นแม่น้ำที่ยาวมากถึง3กิโลยมกว้างใหญ่ไพศาลนี่แม่น้ำสายนี้แม่น้ำโซนนี่คือในอินเดียในส่วนมากแม่น้ำเนี่ยมีแต่ทรายนะ สัญลักษณ์ของอินเดียแม่น้ำมีแต่ทรายขาวโพล่งตลอดสุดลูกหูลูกตาภูเขาไม่มีต้นไม้เนี่ยเขาเรียกภูเขาหัวโล้นคนจนคลองพื้นที่นะโอ้เราไปเห็นแล้วก็อินเดียนะคนจนคลองพื้นที่คนมีความรู้น้อยนะความมีคนรู้น้อยแต่คนสวยจึงหาได้ยากฉะนั้นคนส่วนมากก็จะดำแล้วก็หาความขาวนี่ยากแต่ถ้าสวยก็อินเดียก็ได้เป็นนางงามจักรวาล นะปัจจุบันก็ยังเป็นนางงามจักรวาลถึง2ปีซ้อนเดินทางไปถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสะพานที่แม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำเลดี้ออนโซนะสะพานเลดี้ออนโซนบางทีคนทางภาคอีสานแม่น้ำเลดี้ออนโซนคำว่าออนโซนนี่หมายความว่ามันยาวจนสุดลูกหูลูกตาเขาเรียกออนโซนเกี่ยวกับภาคภาษานะโยมแม่น้ำโซนจากแม่น้ำโซนไปก็จะผ่านเมืองสหัสรามนะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟที่ส่งสินค้าพวกแร่ธาตุพวกหินพวกแกงแห่งกนิดพวกต่างๆนี่ที่เกิดที่สถานที่ตรงนี้ฉะนั้นพวกรถต่างๆในรัฐทั้งหมด 25-26 รัฐของอินเดียเขาจะต้องมาส่งของที่บริเวณนี้ฉะนั้นรถเรือมันจึงติดมากที่เมืองระหว่างเมืองขยากับเมืองพาราณสีแล้วก็จะมีสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดนะที่สถานีมงกุลสลายหรือมงคลสลายเดินทางไปถึงเมืองพาราณสีก็จะผ่านสะพาน2ชั้นข้ามแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าคงคาที่แม่น้ำคงคานี่มีสะพานที่อังกฤษมาปกครองอินเดียและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งเมืองพระเจ้าพมทัตไปสู่เมืองกาสีชั้นล่างก็เป็นที่วิ่งของรถไฟชั้นบนก็เป็นที่วิ่งของรถยนต์จะมีสถานีเมืองกาสีปัจจุบันนะเมืองกาสีตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันก็ยังเรียกเมืองกาสีอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปดูประวัติศาสตร์เมืองกาสีนะอย่างพระเจ้าพรหมทัตปกครองชาวเมืองอยู่ที่เมืองพาราณสีหรือเมืองกาสีพระเจ้ากรุงจำปาอย่างนี้โอ้มากมายฉะนั้นในอินเดียจึงมีสโลแกนที่ว่าอินเดียคือแดนดินถิ่นพระเจ้าอินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนาอินเดียมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคาอินเดียแดนภูผาหิมาลัยก็เป็นจริงดังว่านะจากเมืองกาสีก็เข้าสู่เมืองพาราณสีพาราณสีตรงนี้ก็เรียกว่าเกิดจากแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำวารุณะสายหนึ่งกับแม่น้ำอัดสีสายหนึ่งไหลมาบรรจบกันวารุณะก็คือแปลว่าวิรุณแปลว่าสายน้ำอัดสีเมื่อวารุณะกับอัดสีมาต่อกันเลยเป็นแม่น้ำพาราณสีนะเกิดจากแม่น้ำสองสายฉะนั้นที่ฝั่งคงคาท่าน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ยาวไกลหลายกิโลถึง60ท่าเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์คนทั้งหลายต่างเมืองจะมาต้องอาบน้ำล้างบาปและเมืองพาราณสีนี่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวน้ำจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือคือเป็นตัวรูปตัววงพระจันทร์หมุนขึ้นทางเหนือแล้วก็ตีกลับเนี่ยแล้วก็เคยเป็นวังน้ำบนนะคล้ายๆอย่างนั้นคนทั้งหลายก็พากันหลั่งไหลไปอาบน้ำล้างบาปทุกวันวันละเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะไปเห็นความอลังการของคนคือเมืองนี้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์คนทั้งหลายมาอาบน้ำล้างบาปที่คนตายก็มาฝังมาเผาที่ฝั่งคงคาพอเริ่มไฟจะลวกไหม้ก็โยนลงไปในแม่น้ำคงคาพวกปลาพวกเต่าได้กินก็อ้วนหมีผีมันแล้วคนที่ไปอาบน้ำล้างบาปเมื่อซากศพก็ร้อยไปเขาก็วิทย์น้ำผลักให้ซากศพออกเขาก็อาบดื่มกินอันนี้มันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ 4,000 ปีที่ท่ามณิกรณิกาขาดไฟยังไม่เคยดับเลยนี่อาตมาเคยไปจำพรรษาไปนั่งดูวันบางวันเผาศพวันละ20จุดเดียวนะ20ศพ30ศพ เวลาคนตายเนี่ยเขาถือว่าเป็นวิธีส่งวิญญาณไปสู่สวรรค์ตายแล้วเขาก็เป็นเรื่องธรรมดานะคนอินเดียนะเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาคนตายเวลารถประจำทางเขาก็ยกศพขึ้นไปไว้หลังคาเสร็จแล้วเขาก็วิ่งมาถึงฝั่งคงคาก็ไปจุ่มน้ำเพราะว่าคนเอาไปละอาบน้ำล้างบาปที่ฝั่งคงคาแล้วบาปที่มีอยู่ก็จะหลุดลอยไปกับสายทานของพระเจ้าก็จะได้ดึงเอาวิญญาณคนผู้ตายแล้วขึ้นสู่สวรรค์ไปสิงสถิตอยู่กับพระเจ้าสิ้นแดนสุขาวดีเนี่ยความเชื่อถือของเขานะที่ฝั่งคงคาฉะนั้นในเมืองพาราณสีจึงมีเมืองประวัติศาสตร์มากมายฉะนั้นสถานที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางมาถึงเมืองพาราณสีสถานที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่พระพุทธเจ้าได้พบกับเบญจวัคคีย์ตรงนี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเจ้าคันถีสถูปเบญจวัคคีย์ได้ทำกติกานัดหมายกันว่าถ้าพระสมณะโคดมได้เดินทางมาถึงพวกเราอย่าได้ทำการลุกขึ้นยืนรับบาตรรับจีวรล่มรองเท้าเพราะพระองค์เลิกละความเพียรเวียนมาเป็นผู้มักมากบริโภคอาหารการตัดทะลุจะมีได้อย่างไรพอพูดยังไม่ทันขาดคำพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วเบญจวัคคีย์นั้นลืมกติกานัดหมายกันไว้ว่าถ้าพระองค์เสด็จมาถึงพวกเราอย่าทำการต้อนรับในที่สุดเบญจวัคคีย์ต่างลุกขึ้นยืนรับล่มรองเท้ารับบาตรจากพระพุทธองค์นี่ท่านบอกว่าพระองค์เวลาสร้างบารมีพระองค์ไม่เคยก้มหน้าเพียงแต่มองหน้าขึ้นเบื้องบนถ้าพระองค์เดินไปที่ไหนมนุษย์เทวดาพรหมไม่ทำการต้อนรับหัวแตกเจ็ดเสียงเนี่ยเสร็จแล้วเบญจวัคคีย์ถึงลืมกติกานัดหมายกันทำการต้อนรับบาปให้นั่งเรียบร้อยได้ฉันน้ำเสร็จแล้วก็กล่าวว่าท่านอาวุโสท่านมาทำไมทำนองนั้นโกนธัญญพราหมณ์เนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าหาว่าพระองค์ทำทุกขกิริยาใกล้จะได้ตัดตรู้แล้วพระองค์เลิกละความเพียรและพระองค์จะได้ตัดตรู้ได้อย่างไรเลยพูดดูถูกพระพุทธเจ้าว่าหาเป็นผู้ท่านผู้ยังเด็กยังอ่อนต่อโลกพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าเลยบอกโกนธัญญาบอกว่าท่านพราหมณ์เราได้พูดว่าเราได้ตัดทะลุนะเราได้เคยพูดคำอย่างนี้กับพวกท่านที่ไหนบ้างโกนธัญญาเนี่ยพระองค์ได้พูดอย่างนี้ก็บอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังสถานที่พระพุทธเจ้าพบกับเบญจวัคคีย์เขาเรียกว่าเจ้าคันถีสถูปเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้เดินทางไปหาที่อันเหมาะสมในป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าธรรมเมฆขัดสถูปอันเป็นสถานที่แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคือสูตรที่พูดถึงเรื่องของการหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เบญจวัคคีย์ได้ฟังพระองค์เพื่อจะเปลื้องวาทะเบญจวัคคีย์เปลื้องวาทะในที่นี้ก็คือว่าทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพสองฝั่งก็คือหนึ่งกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนให้พัวพันอยู่ในเรื่องกามไม่ใช่ทางตัทธรูฮีโนคัมโมโปทุชนิโกท่านบอกว่าเป็นของต่ำเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ทางตัทธรูสองอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ร่างกายทรมานร่างกายให้ตนลำบากนี้ก็ไม่ใช่ทางตัทธรูพระองค์จึงได้ทรงแสดงทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานคือความเห็นชอบในอริยสัจธรรม4ประการพอแสดงธรรมจบเท่านั้นเองโกนธัญญะผู้เป็นประธานได้เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือการบรรลุธรรมบรรลุเป้าหมายคนเราเมื่อได้ทำงานเมื่อได้บรรลุเป้าหมายก็แสดงว่าโกนธัญญะพราหมณ์ได้บรรลุธรรมก็เป็นสักขีพยานว่าบัดนี้ผู้ที่แสดงนั้นคือพระพุทธเจ้าแน่แล้วโกนธัญญาพราหมณ์เมื่อได้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งใจไว้ท่านจึงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเห็นธรรมเห็นอย่างไรนะโกนธัญญาท่านบอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาทั้งรูปทั้งนามมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือการเข้าใจธรรมะเมื่อโ โกณฑัญญะได้เข้าใจบรรลุธรรมพระองค์เกิดความประทับใจได้สักขีพยานแล้วเรียกว่าถึงกับตรัสเป็นอุทานว่าอัญญาสิอัญญาสิวัตตโภโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนี่พอวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเบญจวัคคีย์ได้บรรลุโสดาหมดแล้วพอวันที่หกพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมะอันเป็นเครื่องละวางเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องว่าความไม่มีตัวตนให้แก่เบญจวัคคีย์ฟังที่ธรรมราชิกสถูปพอได้ฟังอนัตตลักขณสูตรจบเบญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จึงได้ตรัสว่าเอหิภิกขุคำว่าเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดในการบวชสมัยแรกพูดแค่นี้แหละเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำที่เรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดคือผมหนวดก็จะเหมือนถูกโกนเรียบร้อยผ้าสบงจีวรเหมือนกับภิกษุผู้บวชมาแล้ว60พรรษาท่านพูดพรรณนาไว้เมื่อในที่สุดพระองค์ได้บรรลุแล้วในพรรษานั้นมีลูกชายเศรษฐีลูกชายเศรษฐีเบื่อหน่ายในการครองเพศคฤหัสถ์ชื่อว่ายัสสะเศรษฐีเกิดความวุ่นวายใจเห็นภรรยานอนอยู่ในบ้านน้ำลายหลุดลุ่ยผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดเหมือนปรากฏแก่ตัวท่านเหมือนซากป่าช้าผีดิบถึงกับเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินทางบ่นออกจากบ้านไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ได้เสด็จทรงจงกรมอยู่ในปัจฉิมยามเมื่อได้ยินยัสสะเศรษฐีมาเปล่งอุทานดังนั้นถึงพระองค์จึงตรัสรับว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเธอจงเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ฟังพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบยัสสะเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันเช่นเดียวกันบิดาของยัสสะเศรษฐีติดตามยัสสะเศรษฐีมาก็เมื่อเห็นยัสสะเศรษฐีได้บรรลุธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็คลายอิทธิปาฏิหาริย์ให้พ่อลูกได้เห็นหน้ากันยัสสะเศรษฐีเมื่อเห็นบิดาตอนนี้ก็พึงเกิดความเลื่อมใสเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระตาหารในบ้านพอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารในบ้านเทศนาธรรมโปรดพ่อของยัสสะและแม่และภรรยาได้สำเร็จโสดาบันพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรกนะแล้วก็ยัสสะเศรษฐีฟังธรรมครั้งที่สองเลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีที่เมืองป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันนี้ก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเรามาดูว่าเมืองพาราณสีอะไรดีๆหลายอย่างอาตมาก็ไปจำพรรษาปีหนึ่งในยมที่เมืองพาราณสีแล้วก็ไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันที่สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาและก็ท่านอนาคาลิกธรรมปาระอุบาสกชาวลังกาได้เรียกร้องขอสังเวชนียสถานจากอังกฤษให้เป็นของชาวพุทธทั่วโลกท่านเลยหลังจากท่านเรียกร้องอังกฤษก็อนุมัติฉะนั้นอนาคาลิกธรรมปาระเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการที่สมควรจะได้รับการยกย่องท่านเลยสร้างวิหารอนาคาลิกธรรมปาระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็นำหน่อต้นสีมหาโพธิ์จากลังกาไปปลูกไว้ที่โมลคันพกันธกุฎีที่เมืองพาราณสีนี่แหละฉะนั้นสถานที่สำคัญมากมายในเมืองพาราณสีถ้าเราจะพูดไปแล้วมันมีแต่สิ่งแรกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นนะ1กุฏิหลังแรกที่พระองค์ได้จำพรรษาในเมืองพาราณสี2พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีแห่งนี้3พระธรรมเทศนาที่พระองค์ก็เป็นกันแรกเช่นเดียวกันอุบาสกที่เข้าถึงพระไตรสรณคมเป็นคมแรกก็คือพ่อของยัสสะใช่ไหมแม่ยัสสะและภรรยาอดีตภรรยาก็เกิดขึ้นครั้งแรกฉะนั้นญาติโยมใครไปถึงที่สถานที่พระยัสสะเศรษฐีมาฟังธรรมก็ยังปรากฏหลักฐานอยู่แม่ญาติโยม เวลากระชั้นชิดติดตามเรามาใกล้ทุกขณะจะหมดเวลาญาติโยมผู้ใดอยากจะร่วมเดินทาง